امام حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام متقف اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی اپنے مولا کا پیارا بارا نبی دونوں عالم کا چولا بارا نبی اپنے مولا کا پیارا بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی جس کے قلبوں کا دامن ہے آتے گیا جس کے قلبوں کا جس کے قلبوں کا دامن ہے آتے گیا جس کے قلبوں کا دامن ہے آتے گیا ہے وہ جانے پسی ہمارا نبی سب سے اولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب سے پالا والا ہمارا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا کرتے کتنے تارے گرے چھپ گئے کیا کرتے کتنے تارے گرے چھپ گئے کیا کرتے کتنے تارے گرے چھپ گئے پر نہ رو نہ رو سب سے بالا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیسے سارے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی رمضان کو رضا مرتضی مفتی اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی ساتھ حاصل کروں گا تو ہو سکے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوگی کچھ سکر دے میرے گار آنکھوں میں کچھ سکر دے میرے گار دیدار آنکھوں میں کچھ ہے کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیں کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے ساری بہار آنکھوں میں ان آنکھوں کا بڑا کوئی صرف ہی کام کی ہے یہ آنکھیں تیری جب کے دل ہو جب میرے بابا مدن مدن بہار کے دیکھنے کی ہے ساری بہار نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں

جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کے درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بواسطہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں برائے کرم اندر آ کر مسجد کے اندرونی حصے میں تشریف رکھیں، شامیانے کے نیچے اصل مسجد نہیں ہے، اندرون مسجد اصل مسجد ہے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اندر اندر اندر جلدی جلدی کرم فرما دیجئے اور خیر خواہوں کی بھی، خیر خواہوں کے ساتھ بھی تعاون کیجئے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، سوالات آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میں نبی ذاکر اطاری شارجہ کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور عرض یہ ہے کہ ماں باپ اگر یہ فرق کہیں کہ بھئی 30 دن تم بندی اعتکاف میں ہو کر آئے ہو یا 10 دن ہو کر آئے ہو تو اب 1 دن یا 2 دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی گزارو، اپنے رشتے دار جو ہے ملنا چاہتے ہیں، ہم اگر قافلے میں جائیں گے تو ناراض نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ زور دیں کہ عید کا دن جو ہے وہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ گزارا جائے، تو اس کے لیے آپ کیا ارشادات فرمائیں گے؟ منی پھول عطا فرما دیں۔ اگر ماں باپ کا حکم نہیں ہے، ناراض بھی نہیں ہو رہے، مشورتاً کہہ رہے ہیں، تو پھر میرے مشورے اور میں نظر ثانی کر لیجئے کہ مدنی قافلے میں گزارا جائے۔ ویسے بھی جہاں سے آپ بول رہے ہیں وہاں تو ویسے ہی قافلے جو ہیں وہ عید کے دنوں میں ہی زیادہ سفر کرتے ہیں کہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس بہانے قافلے سفر کر جاتے ہیں، اور آپ چونکہ وہ کابینہ کے رکن بھی ہیں تو آپ سفر کریں گے تو آپ کے ساتھ کئی سفر کر لیں گے، آپ سفر نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی سفر سے محروم رہ جائیں، پلس یہ کہ وہ عید کے دن اگر اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے نا، قافلے میں سفر نہیں کریں گے، تو عام دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کے مقابلے میں عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی گناہوں کی طرف رجحان رہتا ہے۔ اب کہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے؟ آپ کے یہاں کون سی سیر و تفریح کی جگہ ہے ایسی کہ جہاں بے پردگی نہیں ہے، مخلوط نظام ہے ہر طرف؟ سیر و تفریح کے لیے تو بہرحال اگر چھٹی میں رہیں گے تو ہر وقت تو رشتے دار آتے نہیں ہیں، وہ تھوڑی دیر آتے ہیں، اس کے بعد دن کہاں گزاریں گے؟ تو پتہ چلا دوستوں میں، دکان تو سی سائڈ پہ، کہا تو صاحب وہ فلاں پارک میں، کہا تو فلاں وہ میوزیم، وہ زو میں، چڑیا گھر میں، یا پھر وہ دوست زیادہ مضبوط ہوئے اور آپ کمزور، تو ہو سکتا ہے وہ سینما گھر میں ہی گھسیٹ جائے، کسی ڈرامے میں گھسیٹ جائے، تو کسی بھی یعنی کہ عیش و تعیش کی جگہ جانے کا جی چاہتا ہے عید کے دن عام طور پہ، یعنی ایک یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ عید کے دن سیر و تفریح کرتے ہی کرتے ہیں، کوئی کوئی ہوگا جو بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوگا، مگر بڑی عمر والا بھی بچوں کی آڑ میں تفریح کے لیے چلا ہی جاتا ہے، دل اس کا مطلب ہے پھنسا ہوا ہوتا ہے تفریح گاہوں میں، لیکن اور بچوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، یا جس کو قافلے میں نہیں جانا اس نے بہانہ کرنا ہوتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں جا سکتا، ماں بولتی ہے، حالانکہ حکم نہیں ہوتا اس سے مشورہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ کرے، مدنی قافلوں کو چلنے دیں، ہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہو تو بے شک وہ آدھے قافلے سے واپس آ جائیں، اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کسی کی حق تلف ہی نہیں ہوتی، تو مدنی قافلے کو آپ اولیت دیجئے، اور سب کے سب چاند رات کو سفر کیجئے، میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح، ورنہ یہ کہ چاند رات سے جو گناہ شروع ہو جاتے ہیں نا، شاید ایسا تو نہیں کہیں کہ شیطان آزاد ہوتا ہے تو اس کی آزادی کا جشن تو نہیں مناتے، اتنے گناہ شروع ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتے عموماً. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاصم ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، میں یہاں 10 روزہ اعتکاف میں ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے، بہت اچھا فیل کر رہا ہوں یہاں پر، مدنی مذاکرات، اچھے اچھے سوالات، چونکہ ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات تھے جس کے جوابات یہاں پر آ کے حل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن پاک کے صحیح پڑھنے کا طریقہ یہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر اعتکاف میں بیٹھا. میں نیت کرتا ہوں کہ رات کو جو مدنی مذاکرہ میں فالتو موبائل استعمال کا کہہ رہے تھے کہ مسجدوں میں موبائل فون جو یوز ہوتا ہے، تو میں بہت کوشش کروں گا کہ آج کے بعد کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ جب میں مدینہ جاؤں گا تو وہاں تو بالکل بھی نہیں، اور یہاں پر بھی کسی مسجد میں انشاءاللہ اپنے موبائل آن نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑے اچھے جذبات ہیں، اللہ تعالی استقامت، اور آئندہ کے لیے نیکی کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آئندہ انشاءاللہ نیت کریں زندگی بخیر رہی تو 30 دن کا اعتکاف کریں گے. ابھی 10 دن کا کیا اور آپ کے ماشاءاللہ اتنے عمدہ جذبات ہیں تو 30 دن کا انشاءاللہ. اور چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا تو اس کی بھی کوئی ترکیب فرما لیجئے. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا میرے لیے سنت سے یہ سوال ہے، کیا کسی مرید کے لیے اپنے پیر و مرشد کے دیے ہوئے شجرے کے اوراق پڑھنا ضروری ہے، یا کسی اور پیر صاحب کے یا بازار میں ملنے والی اوراق کی کتابوں سے ورد کرنے سے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے؟ یہ اجازتوں کا سلسلہ جو ہے نا، یہ بہت قدیم چلا رہا ہے بزرگان دین سے، تو اس لیے وہ جو اجازت سے اوراد پڑھے جاتے ہیں نا، اس کے فوائد و ثمرات زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنے پیر صاحب کا جو شجرا ہوتا ہے تو وہ جو مرید کو دیا جاتا ہے وہ اجازت سے ہوتا ہے، اس کی برکتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. اور دوسرے خصوصاً بازار کی کتابیں، ان میں تو ایسے تو اوراد لکھے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پھر آدمی وہ کرنے لگتا ہے اور کبھی چوٹ کھا جاتا ہے، کبھی دماغ الٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ بہرحال اپنے جو پیر سے ملا نا، اسی کو کافی سمجھے، اسی اوراد کو، اسی وظائف کو پڑھے، اسی میں بہتری ہے. اب یہ کہ کوئی نہیں پڑھتا اپنے پیر کا شجرا، تو گناہگار نہیں ہے، یعنی پڑھتا ہی نہیں ہے، اور سستی کرتا ہے، کسی کے بھی نہیں پڑھتا، پیر صاحب کے بھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، یہ بہت بڑا انعام ہے پیر کی طرف سے کہ اس سے بہت ساری دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں پڑھنے سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اشر رحمت میں ایک مسئلہ میں نے غلط بتا دیا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو حکم کرے گا تو بیوی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اس مفہوم کا کوئی جملہ میں نے کہا تھا، انڈائریکٹ وہ مفہوم یہی بن رہا تھا، تو اس کی طرف وہ توجہ میرے بیٹے نے سب سے پہلے دلائی تھی، بڑے بیٹے نے، تو پھر وہ ہم نے معلومات بھی کی، تو مسئلہ یہی نکلا کہ وہ میری غلطی تھی، اس سے میں رجوع کرتا ہوں. میں نے دو مرتبہ اس کا ازالہ کر لیا ہے، تو میں نے ابھی دوپہر کا ازالہ باقی تھا، یہ میں نے کہا تھا سحری کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں رمضان حال میں تھوڑے سے سائیں بھائی ہوتے ہیں لیکن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ شاید وہ جب میں نے ازالہ کیا تو وہاں نہیں ہوں گے یہ، اور پھر یہ کہ آپ ہی کے ساتھ ازالے کا کافی نہیں ہے نا، مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں یہ مسئلہ سنا گیا ہوگا. تو اس وقت میں سحری کے بعد بھی میں نے ازالہ کیا اس کا، اور رات کو بھی ازالہ کیا تھا، کل رات کو نہیں شاید پرسوں رات کو، اور دوپہر کا کل باقی رہ گیا تھا، میں نے سوچا تھا دوپہر کو بھی کروں گا، تو ابھی دوپہر کے بھی ناظرین اپنے کو انشاءاللہ مل جائیں گے، حاضرین بھی مل جائیں گے، اللہ کرے اب جو گھوم پھر رہے ہیں میں کیا کروں ان کو کیسے سمجھاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی غلط فہمی ہوئی ہو اس مسئلے کی وجہ سے اور ابھی یہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بار باتوں میں لگے ہوئے. اور میری ذمہ داری ہے کہ جس جس نے سنا اس تک پہنچے، لیکن ظاہر ہے میری کوشش کہ میں نے جس طرح کہا تھا اس طرح میں میڈیا پر میں نے ایک کے بجائے تیسری بار یہ ازالہ کر رہا ہوں، تو اب یہ جو گھوم پھر رہا ہو سکتا ہے یہ نہ ہی ہوں، کچھ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے سنا ہو. تو عرض یہ کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر صرف ازدواجی معاملات میں، یعنی وہ جو آپسی معاملات ہوتے ہیں زوجیت کے، اس میں شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس کا حکم ماننا واجب ہے، ہر معاملے میں حکم ماننا واجب نہیں ہے. تو اگر وہ شوہر کہتا ہے کہ میری ماں کے کپڑے دھونے پڑیں گے تجھے یا میرے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، تو یہ عورت پر واجب نہیں ہے، البتہ اخلاقی طور پر یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، سسرال کی خدمت کرنا چاہیے، اس میں اس کے اپنے گھر کا بھی تحفظ ہے، ورنہ یہ کہ جھگڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ گھر ٹوٹنے کی نوبت آ جائے، آج کل ہوتا ہے ایسا، ساس سسر کی خدمت لازم کر دی جاتی ہے، بعض جگہ تو بڑا ظلم ہوتا ہے کہ وہ عورت کو بطور نوکرانی سمجھتے ہیں، سارے خاندان کے کپڑے اسی نے دھونے ہوتے ہیں، سارے وہ عمارت کی صفائی کرنی ہوتی ہے، پوچھے لگانے ہوتے ہیں، نہ بطور ماسی یا، تو یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. بہرحال میری ان باتوں سے کسی اسلامی بہن کو جوش میں آ کر سسرال سے بگاڑ نہیں لینے کہ مجھ پر واجب نہیں ہے، میں خدمت نہیں کروں گی، تو یہ لوگ واجب اور ناواجب کے معنی بھی شاید نہ سمجھتے ہوں، واجب یعنی ضروری، اور ایسا ضروری کہ اگر یہ اس پر عمل نہ کرے تو گناہ ملے، تو ایسا ضروری نہیں ہے، کرنا اچھی نیت سے کریں گی تو ثواب ملے گا. ویسے ہی مطلب یہ کہ مسلمانوں نفع پہنچانا چاہیے، خیر الناس سے من ینفع الناس، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے وہ، یعنی تم میں اچھا وہ ہے کہ جو لوگوں میں اچھا وہ ہے کہ جو ان کو نفع پہنچائے، تو آپ نفع پہنچائیے، ثواب کی نیت سے خدمت کیجئے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اور ضمناً یہ فائدہ ہوگا کہ گھر میں ماحول اچھا رہے گا, ورنہ گھر میں وہ رنجشیں ہوتی رہیں گی, ناراضیاں ہوتی رہیں گی اور گناہوں کے دروازے کھلتے رہیں گے کہ یہ سست ہے اور ہم سے جلتی ہے, خار کھاتی ہے, ہمارا کام نہیں کرتی, اس کو رومال دھونے کے لیے دیا ہم نے کہ یہ جیب کا ہماری رومال دھو دو تو بولتی ہے مجھ پر واجب نہیں ہے, بڑی مولانی بن گئی ہے, پھر میرا پتا چلے گا تو مجھے برا بھلا بولیں گے, پھر آپ کا دل زیادہ جلے گا, مدنی چینل پر کہو گے کہ یہ مسئلہ ہوا تھا تو مدنی چینل ان کے گھروں میں چلتا ہوگا کبھی کبھی تو وہ بھی بند ہو جائے گا, دعوت اسلامی میں یہ مسئلہ ہوا تو دعوت گئی ہے تو خبردار تیری ٹانگیں توڑ دیں گے, شوہر کو چڑھائیں گی, چڑھایا جائے گا اور پھر آپ کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول بند ہو جائے گا. تو ایک نہیں 101 خطرات ہیں خدمت نہ کرنے میں, تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ اچھی سے نیتیں کر کے ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے سسرال میں خدمت کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اور جن جن کو یہ مسئلہ میں نے جو غلط بتا دیا تھا وہ پہنچا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کو وہ غلط مسئلہ وہ بھی تھا اسے سن رہا تھا اور آج نہیں ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس کا اصالہ کر دیجئے, ان کو سمجھا دیجئے کہ الیاس نے اپنے رجوع کر لیا, اس کی غلطی ہو گئی تھی, غلط فہمی ہو گئی تھی, تو اصل مسئلہ انہوں نے کیوں بتایا تھا, اب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی, سمجھانا بھی نہیں آتا اور وہ آیا ہوا ہے, تو بے شک کسی طرح مجھے پیغام مل جائے گا, میں دوبارہ انشاءاللہ اس کا اصالہ کروں گا. میں نے صاحب بھائی سے بولا کہ اگر آپ بولو تو میں روز اصالہ کروں اپنے کو, بس اللہ تعالیٰ سے ڈر لگنا چاہیے, بندہ تو کیا ہے مطلب, اب ہمارا میڈیا کا وہ نظام تو ہے نہیں کہ میری تنخواہ تھی جو بند ہو جائے گی یا مجھے کوئی ڈانٹ پڑے گی کہ تم اپنے وہ چینل کے اصول کا خلاف کر رہے ہو کہ بار بار کیا تم یہ اصالے کرتے ہو, معافیا مانگتے ہو, یہ تو ہمارا چینل بدنام ہو جائے گا. تو یہ جو ایسا سوچتے ہیں ان کی بھول ہے, چینل اس سے بدنام نہیں ہوتا, اس سے نیک نام ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے, لوگوں کو مس گائڈ نہیں کر رہے, بلکہ شریعت کے درست احکام پہنچا رہے ہیں. جہاں ان کی کوئی بھول ہوتی ہے تو وہ مطلب اس کی تلافی کرتے ہیں, اس بھول کو قبول کر کے درست مسئلہ بتاتے ہیں. یہ الحمدللہ نیک نامی کا ذریعہ ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ازدواجی معاملات میں اطاعت واجب ہے, جبکہ وہاں بھی کوئی مانے شرعی نہ ہو, اب کوئی شرعی رکاوٹ ہوگی تو وہ تو اندر ٹوٹے گا. ماں باپ کی بھی اطاعت جو کہ فرض ہے وہ نہیں کی جائے گی, جیسے کہ ماں باپ بولتے ہیں کہ بیٹا نماز چھوڑ دے تو نہیں مانی جائے گی ماں باپ کی بات, ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے کہ بیٹا تو داڑھی منڈا دے, تو یہاں ماں کے آنسوؤں کو نہیں دیکھیں گے, داڑھی رکھیں گے, اللہ رسول کا حکم ہے. تو جہاں اللہ رسول کا حکم آ گیا تو وہاں یہ اندر ٹوٹے گا, کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احسان ہے, منڈی باودین سے بات کر رہا ہوں. پیر صاحب سے التجا ہے کہ اگر گھر میں مسجد کے پیسے پڑے ہوں اور مجبوری کے تحت استعمال کر لیے جائیں اور بعد میں رکھ دیے جائیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہم بڑے شوق سے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سب گھر والے دیکھتے ہیں. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وہ چندہ جو ہوتا ہے نا, یہ جس مد میں لیا اسی مد میں استعمال کرنا ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے مسجد کے لیے چندہ لیا تو مسجد میں ہی استعمال کریں گے, اس کو مدرسے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح نہ کسی کو وہ قرضے میں دے سکتے ہیں, نہ اپنے طور پر اپنے لیے قرضے میں لے سکتے ہیں. اب آپ نے اگر یہ چندہ استعمال کر لیا کہ میں واپس ڈال دوں گا, اب واپس ڈالنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ چندہ جس کا تھا آپ نے اپنے لیے استعمال کر لیا تو یہ اس کو آپ نے ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. اب یہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا واپس, بلکہ جس نے چندہ دیا تھا اس سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کا چندہ یوں یوں ہوا. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میری رقم واپس دے دو تو اس کو لوٹا دی جائے, یا وہ جیسے کہے, یا وہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کیا, تو اگر وہ چندہ وقف کے حکم میں نہیں آیا تھا, صرف آپ کے پاس ابھی امانتن تھا, تو بے شک وہ واپس اس کو دے دیجئے, یا وہ معاف کرتا ہے تو آپ کو معاف ہو جائے گا, یا وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے دوسری رقم آپ بھلے ڈال دو تو یہ بھی درست ہوگا. بہرحال آپ کو اس سے رجوع کرنا ہوگا اور اس کو رقم پیش کرنی ہوگی کہ میں اتنی رقم میں نے مجبوراً استعمال کر لی تھی, یا اتنی رقم کسی طرح بھی وہ ہلاک ہو گئی ہے, آپ اس کو لے لو. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں تفصیل سے آپ کو مل جائے گا. مسجد کا وکیل خاضی نے مسجد پہلے سے وہ مسجد میں ڈال سکتا ہے اگر اس نے قرضے پہ چڑھا دیا یا خود استعمال کر لیا. جی جی جیسے ہم تندی میں چندہ جمع کر رہے ہیں چندے کے بارے میں سوال جواب میں کیا لکھا ہے, یہی جو میں نے بیان کیا وہ لکھا ہے غالب, وہ پھر وہ غلط ہے. آپ مطمئن ہیں؟ یہ دارالاسلام دارالافتاء کے صاحب بھائی کچھ اس میں مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں, کیونکہ سوال میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ چندہ دینے والے نے اس کو وکیل کیا تھا یا مسجد کے پیسے اس کے بعد رکھے ہوئے تھے, مسجد کی طرف سے وکیل. اب وکیل یہ سمجھتے ہیں ایڈوکیٹ کو, یہ عوام کو وکیل کے معنی نہیں پتا ہوتے. نمائندہ یا امین رکھنے والا امانت تو, یا ایک کی ایک کام کا جیسے کہ دوسرے کو جس نے کہا کہ یہ تم فلاں کام میری طرف سے کر دو, تو یہ ایک طرح سے وکیل کہلاتا ہے, ایجنٹ انگلش میں انگلش. اچھا وکیل لفظ انگلش نہیں ہے, ایجنٹ ایجنٹ پہ سمجھ جائیں گے, یہ عوام تو خیر ایجنٹ میں بھی نہیں سمجھیں گے, وہ ایجنسی اخباروں کی ہوتی ہے, کاروباری اداروں کی ہوتی ہے ہمارے. وکیل سے مراد ایڈوکیٹ نہیں ہے جو کیس لڑتا ہے کورٹوں میں. تو اب یہ کہ جیسے کسی نے کہا کہ میرے پیسے جو ہیں یہ تم فلاں مسجد میں دے دو, اب اگر اس نے وہ پیسے مسجد میں نہیں دیے, جس مسجد کا اس نے تعین کیا اسی میں دینے واجب ہے, اپنی مسجد دوسری مسجد میں نہیں دے سکتا نہ کسی اور کام میں لا سکتا ہے, تو اب اگر اس نے وہی پیسے جیسے سوال میں ہے کہ استعمال کر لیے کہ میں اپنی جیب سے ڈال دوں گا بعد میں, تو یہ پیسے وہ اپنی جو اس نے استعمال کر لیے, تو جس نے اس کو کہا تھا کہ مسجد میں دے دینا اس سے رجوع کرے اور اس کو اتنی رقم پلے سے تاوان دے, یا اس سے بات کر لے تو اور وہ معاف کر دے تو بھی معاف ہو جائے گا, اور اگر وہ مسجد کا چندہ تھا وقف کا پیسہ تھا مسجد نے اس کو وکیل کیا تھا کہ یہ مسجد کے پیسے تم اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے رکھ لو, جیسے ایسا ہوتا ہوگا آپ تو بینک میں رکھتے ہیں لیکن ہو سکتا تھوڑی بہت رقم ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہوں, ایسی صورت میں اس نے یہ رقم استعمال کر لی تو توبہ کرے اور اتنی رقم مسجد کے چندے میں ڈال دے, یہی مسئلہ ہے. یہ رقم جو یہ مسئلہ ہے میرے کو یاد پڑتا ہے وقف کے پیسوں کا ہے, مطلقاً چندے کا نہیں. اچھا چندے کتاب میں وہ فتویٰ اگر مجھے مل جائے چندے کتاب میں ترمیم کرنی پڑے گی. حسان بھائی سے بھی مشورہ انشاءاللہ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان یہ جنات انسانوں کو بعض اوقات کیوں کس وجوہات کی وجہ سے ستاتے ہیں اور عصبی معاملات میں خواتین ہی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر جنات کی حاضریاں بھی عورتوں پر ہی آتی ہیں، مردوں کی نسبت عورتوں پر جنات کیوں زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں؟ مہربانی فرما کر مجھے اس سوالات کا جواب دے دیجیے، جزاکم اللہ خیرا. آمین. جنات جو ہے یہ کیوں ستاتے ہیں؟ پہلے آنے کے انہوں نے یہ فرمایا سائل محترم نے، تو جنات جو ہیں یہ ستاتے ہیں جیسے انسان ستاتے ہیں. انسان جو ستاتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں. تو جنات میں اصل وہ جنات کی ایک تو تعداد ہم سے زیادہ ہے، انسانوں سے نو گنا کی بھی ایک روایت ہے کہ نو گنا زیادہ ہے. اور ان میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے مذہب بھی ہوتے ہیں، شافعی حنفی مالکی حنبلی بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، نعتیں پڑھنے بھی والے نعتیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، نعت پڑھنے والوں کو برا بھلا کہنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں جنات. یہ عاشق رسول بھی ہوتے ہیں، عاشقان اولیاء بھی ہوتے ہیں، پیری مریدی میں بھی یہ ماننے والے ہوتے ہیں، مرید بھی بنتے ہیں. تو اس طرح ان کا بھی ایک نظام ہے. اب یہ کہ یہ کیسے یعنی کہ مسلط ہو جاتے ہیں اور کیوں مطلب اثر انداز ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس کی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو وہ کوئی غلطی کی بنا پر ناراض ہو جاتے ہیں کسی کی، جیسے کہ فیضان سنت میں ہی ایک حکایت ہے اس طرح کی جلد اول میں غالباً، کہ ایک مکان بہت مشہور تھا کہ اس میں کوئی رہ نہیں سکتا، تو ایک بہت دل گردے نے مار دیتا تھا وہ جن ہوا، تو ایک بڑا دل گردے والا آدمی تھا، اس نے کہا میں اس مکان میں رہوں گا. لوگوں نے سمجھا نہیں مانا میں رہوں گا اس میں. اب وہ رہا اس میں، صاف ستھرا پاک صاف اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا، تو جن اس پر ظاہر ہوا اور بڑے اچھے انداز میں ظاہر ہوا، اور اس نے بولا کہ مجھے تم قرآن پاک پڑھاؤ. قرآن پاک اس نے پڑھانا شروع کر دیا، اس کو شاگرد بن گیا وہ. اور اس دوران اس نے بتایا کہ میں ہوں تو مسلمان، اور بہت حساس طبیعت کا وہ تھا جن، جیسے انسان حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں اب تک جتنے بھی کرایہ دار آئے نا اس مکان میں، تو وہ بے نمازی اور گانے باجے والے اور گناہ کرنے والے اور اس طرح کے آئے، تو میرے کو بس ان چیڑے ان کاموں سے، تو جو ایسا آتا ہے نا تو وہ مطلب میں اس کو مار ڈالتا ہوں. اور تم اچھے آدمی ہو، نمازیں پڑھتے ہو، پاک صاف رہتے ہو، صفائی رکھتے ہو اور تلاوت کرتے ہو، تو میں تم سے مانوس ہوا، تو اس لیے مطلب یہ ہے میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ کہ بے خیالی میں کسی جن کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ گلے پڑ جاتا ہے. ایک بار چند سال پرانا واقعہ ہے، چار پانچ سال ہو گئے ہوں گے شاید اس واقعے کو، پنجاب سے کچھ اس طرح بھائی تشریف لائے، امامے والے تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کچھ اس طرح کا قصہ تھا ان کے ساتھ، وہ کہ ایک جن کو مسلمان انہوں نے کیا تھا، اور کیا ترکیب تھی سارا میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ اس جن وہ جن سے میری انہوں نے بات کروائی, وہ جن آیا تھا ان کے ساتھ, اور جن کا مطالبہ تھا کہ مجھے الیاس کے پاس لے چلو. تو اب وہ اس کے ساتھ وہی چلا ہوا تھا اس میں جن, اور آئے تھے یہ لوگ ادھر سے بائی ٹرین آئے تھے, یہ ضلع رحیم یار خان سے گھر بنائے تھے. تو وہ جن نے مجھے بتایا کہ اچھا وہ یہ بتا دوں کہ وہ مسلمان کر لیا تھا اس کو, عیسائی بھائیوں نے کر لیا تھا وہاں, کیونکہ اس نے وہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں, اس نے اصل جن نے وہ تھا غیر مسلم اور اس پہ چپکا ہوا تھا. تو اس گھر میں اپنے بیانات کی کیسٹ مدنی مذاکرے کی کیسٹ چلتی تھی, اس وقت ویڈیو نہیں تھی اپنی, آڈیو کیسٹ مدنی مذاکرے کی چل رہی تھی. تو مدنی مذاکرہ اس جن نے سنا ہوگا, وہ آیا ہوگا وہاں, اس نے سنا تو اس کو بہت پسند آیا. تو اس نے بولا کہ یہ جو سوال جواب کرتا ہے یہ مطلب اس کے پاس میرے کو لے جاؤ, میں اس کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہ یہاں شاید لائے تو اسلام بھائیوں نے اس کو بولا کہ وہ میں اپنے گھر میں تھا اس وقت, اور نیچے ملاقات کے لیے اسلام بھائی جمع تھے, جن دنوں میں اپنے گھر میں ملاقات کرتا تھا. تو اس کو شاید وہ سمجھا بجھا کر کہ اب بھی تو مسلمان ہو جاؤ جلدی, تو اس کو مسلمان کر لیا, یا وہیں سے مسلمان کر کے لائے تھے کہ مسلمان ہونا ہے تو فوراً ہو جاؤ. جو مسئلہ بھی یہی ہے کہ کوئی بولے کہ مجھے مسلمان ہونا تو کسی مولانا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بولیں کہ اس کا جو بھی کفری مذہب ہو کہ میں اس مذہب سے, مثلا وہ کرسچن ہے تو بولے کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں, اور کلمہ پڑھا دیں, اس کے معنی پڑھا دیں اس کو, پھر بھلے مولانا کے پاس لے جائیں کہ مزید اس کو نصیحت کرے عقیدے بتائے. تو اس طرح اس کو مسلمان کر لیا تھا, اور اب یہ وہ لائن میں لگ گیا ہو جن والا اسلامی بھائی, اب وہ جن اس میں چڑھا ہوا تھا لائن میں, جب اس کی باری آئی تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کو چھوڑوں گا تو نہیں, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا چھوڑ دو, نہیں چھوڑوں گا تو نہیں. بولا یہ اپنے باغ میں, آم کے باغ میں اپنے درخت سے یہ کودا آم توڑتے ہوئے, میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا, اس بچے پر اس کا پاؤں پڑا اور میرا بچہ رات بھر سو نہیں سکا, ہم سب بہت تکلیف میں اس کی وجہ سے, اس بچے کی وجہ سے اس کو چوٹیں آ گئیں, اور میں اس کو ختم کر دوں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. وہ میں نے کہا تھوڑا اس نے یوں کیا, تو میں نے کہا یار اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو, اور غالباً اتاری بھی بن گیا تھا وہ جن, مجھے یاد پڑتا اتاری بن گیا. اور تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھ یار تم مسلمان بھی ہو گئے ہو, تمہارا پیر بھائی بھی ہو گیا ہے, اب اس کو تنگ نہیں کرو. تو یہ پھر ہانا ہانا کرنے لگا, پھر میں نے اس کو تھوڑا آنکھ دکھائی, وہ غصہ کیا اس پر میں نے, جالا اس کو. تو اس نے پھر وہ مجھے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک سال کے بعد چلا جاؤں گا, اس طرح کا کچھ کیا. وہ ضد کر رہا تھا, مان نہیں رہا تھا کہ ایک سال تک رہوں گا, ستاؤں گا نہیں, تکلیف نہیں دوں گا, اس طرح کا کچھ. اس نے مجھے پوری بات یاد نہیں ہے, پھر یہ مطلب اس طرح کا ایک قصہ ہوا تھا, اور وہ کافی اسلامی بھائی وہاں جمع تھے, سب کے سامنے یہ قصہ ہوا تھا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بیانات بھی سنتے ہیں, مدنی مذاکرے بھی سنتے ہیں. اچھا بازو کا دشا ہے کہ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, اس نے کہا میرے پاس چار جن ہیں, تو اور ان سب کو میں نے وہ غصبہ کا مرید بھی کروا دیا ہے, اور یہ سب یہ چاروں جو اجتماع میں بھی ہفتہ وار اجتماع میں شریک بھی ہوتے ہیں. اچھا تو یہ طرح طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ جنات کے, وہ اس طرح کے سلسلے کرتے ہیں. ایک بار یہاں کا بھی واقعہ ہے فیضان مدینہ کا, اورنگی کی ایک مسجد میں وہ کچھ جنات کے مسائل ہو گئے تھے, بہت یعنی کہ ادم بازیاں ہو رہی تھی. تو پھر وہ جس پر وہ چڑھا ہوا تھا جن, وہ ٹیلی فون پر میری بات کروائی اس جن سے, تو بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا. تو پھر یہ کہ وہ میں نے اس کو وہ ڈانٹا تھا, تو پھر وہ دوسرے جن نے, وہ دوسرا کوئی جن آ گیا, آواز اس کی چینج تھی اور دوسرا جن آ گیا اور میں نے پھر وہ دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور کیا کہ تم کیوں ستاتے ہو متکفین کو, تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی, انہوں نے بتایا کہ ہم 10 متکف ہیں یہاں, 10 جنات نے اعتکاف کیا ہے, ہیں مسلمان ہم, اور یہ جو ہے یہ پان بہت کھاتے ہیں اعتکاف میں, یہ پان کھاتے ہیں اور چھوٹے لڑکوں سے امردوں سے دوستیاں کرتے ہیں یا بعض لوگ, تو اس لیے ہم مطلب ان لوگوں سے ناراض ہیں اور ان کو تنگ کریں گے ان کو کہ یہ سارے دھندے چھوڑ دیں, واقعی امرت سے دوستی تو خطرناک ہی ہے, بہت بہت بری چیز ہے یہ, ان خوبصورت لڑکے سے دوستی یہ بہت تباہ کن ہے, اگر معاذ اللہ شہوت آتی ہے پھر تو حرام ہے, جاننا میں لے جانا والا کام ہے. خیر تو وہ میں نے ان کو سمجھایا بجھایا, تو ایک جو دوسرا تھا اس کا نرم لے جاتا, اس نے کہا میں تو دیکھو آپ کا مرید ہوں اور یہ جو ہے نا یہ مرید کسی اور کا ہے اور یہ آپ کا طالب ہے, مگر یہ بہت خر دماغ ہے, یہ مانتا نہیں ہے, اب دونوں میں یہ تھوڑی لگ گئی کیا, اور وہ پھر آخر کار یہ یاد پڑتا ہے مان گئے کہ ٹھیک ہے اب یہ صحیح رہیں گے تو ہم بھی صحیح رہیں گے, تنگ نہیں کریں گے. تو اب پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ مسائل ہوئے کیا, پھر تنگ کیا, پھر ایک کوئی اور کہیں سے جن آ گیا کیا, اس جن نے وہ جو دوسرے جن تنگ کر رہے تھے ان کو مارا ماری کر کے بھگا دیا. یہ قصہ جو ہے انہوں نے عید والے دن ہی میرے پاس جب ملنے آئے نا وہاں کے لوگ, تو وہ عجیب جن تھا, وہ جو گیا نا بولا اس نے مطلب میں نے کر وضاحت کر دی کہ اس نے بولا جھوٹ تھا, جو گیا تھا وہ جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا کہ مجھے الیاس قادری نے بھیجا ہے کہ ان کو مار کے بھگاؤ ستاتے ہیں, تو واقعی وہ بہت تگڑا تھا اور کوئی بہت پکا سنی جن تھا, اس نے ان کو مار مار کے ریس کرا دیا اور وہ معاملہ کر دیا. پھر وہ میرے پاس آئے تھے, حیرت کی بات, میرے پاس لوگ آئے تھے, ایک نے بولا کہ میں نے چشمے پہنے تھے, اس نے بولا کہ کیا چشمے چڑھا کے رکھے ہیں, بکول اس کا جس کو میں نے بھیجا تھا, کیا چشمے چڑھا کے رکھے, اتار چشمے تیری آنکھیں صحیح ہیں, بولا میری چشمے کے نمبر ختم ہو گئے. اچھا ایک کو بولا تیرے پیٹ میں درد ہے, کوئی درد نہیں ہے, اس کو ہاتھ وغیرہ ٹھہرا کوئی ایسا کیا, بولا میرا پیٹ کا درد چلا گیا. اس طرح یہ تو میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے کہ آپ نے اپنے مرید کو بھیجا تھا, اس نے ہمارا بڑا کام کر دیا, ان کو بھگا دیا. تو اب یہ میرے لیے تو خبے جا سے اس سے بڑا کیا کیس ہوگا کہ میں چپ ہو جاؤں کہ میرے پاس ایسے جلناتے ہیں تاکہ دشمن بھی ڈر جائے مجھ سے, لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, میں نے اس کو بھیجا نہیں تھا, جو بھی تھا اس نے آپ کا کام بھلے کر دیا لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں نے مجھے پتا بھی نہیں, آپ نے بتایا تو یہ قصہ مجھے پتا چلا. تو یہ جنات کی عجیب دنیا ہے, سمجھے, عجیب و غریب دنیا ہے, یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں سچ بھی بولتے ہیں, بعضوں کا انسان جھوٹ بول کے اچھے کام کر ہی لیتا ہے, دوسرے کے جیب کاٹ کے غریب کی مدد کر ہی دیتا ہے, تو گناہ تو ہے اس میں, تو اس نے جھوٹ بولا, اس کو توبہ تو ضروری ہے اس جن کے لیے, اب بھی اگر سن رہا ہے تو توبہ کر لیں اور آئندہ جھوٹ نہ بولا کرے. بابا یہ ایک اور پرچی آئی ہے جنات والی, وہ ہمارا مدنی قافلہ ایک چٹھی پیچھے سے آئی ہے, ہمارا مدنی قافلہ بلوچستان کے ایک شہر کے مسجد میں پہنچا, 30 دن کا مدنی قافلہ تھا, کچھ دنوں کے بعد مقامی لوگ ہمارے پاس آنے لگے, درس وغیرہ میں بیٹھنے لگے, ہم سے بڑی محبت کا اظہار کیا, پھر انہی لوگوں نے بتایا کہ اس مسجد میں جو بھی آتا ہے وہ رات یہاں قیام نہیں کر سکتا, اگر کوئی رات رکتا تو وہ صبح مسجد کے کنویں پر الٹا لٹکا ہوا ملتا. اس مسجد میں جنات ہیں جو یہاں کسی کو قیام کرنے نہیں دیتے, ٹھہرنے نہیں دیتے, لیکن آپ لوگ اتنے دن سے یہاں قیام کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, تو ہم سمجھ گئے کہ آپ لوگ صحیح ہو. الحمدللہ اب اس مسجد میں باقاعدہ اب وہاں باقاعدہ مدنی کام شروع ہو گیا ہے. اب یہ سوال میں یہ بھی تھا کہ وہ جن کو یہ عورتوں کو جنات کیوں زیادہ آتے ہیں؟ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، وہ گرل کالج کے آگے کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ تو اسی سے آپ سمجھ جاؤ گے یہ اسی طرح کے جنات ہوتے ہوں گے جو مطلب وہ ترکیبیں بناتے ہوں گے عورتوں سے اور پریشان کرتے ہوں گے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ نمازی بن جائیں، فیشن چھوڑ دیں۔ زیادہ فیشن کریں گی لالی پاؤڈر لگا کے باہر نکلنے میں ہو سکتا ہے کسی جن کی نظر میں آ جائیں، سب سدھر جائیں اور دعوت اسلامی والیاں بن جائیں۔ اللہ کرے گا تو اس طرح کے جو بددیانت اور حواسی قسم کے جن ہیں ان کی نظر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اب ہمارے معاشرے کے طبقہ یہ جن جنات کو مانتا نہیں ہے۔ اب آپ بولو گے وہ دھڑک سے گرا نہیں، جن کے بچے پر اس کا پاؤں پڑا، جن کا بچہ پوری رات تڑپتا رہا۔ جن آ گیا ہے، آ گیا کسی کے پاس؟ تو آپ بھیڑ نہیں کرو، بھیڑ نہیں کرو، اللہ کرے گا چلے جائے سب بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کو تلاوا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کی برادری کے قصے ہو رہے ہیں نا، جنات کی برادری کے، تو وہ آ گیا ہوگا پہلے سے ہوگا، تو میرا خیال ہے وہ ظاہر ہوا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ اب یہ ارشاد فرمائیں گے، یہ جو ایک طبقہ ہے جو جنات کو مانتا نہیں ہے، اور اب اوپر سے ہم یہ بولے کہ وہ بچے پر گرا، فون پر بات ہوئی، اب جنات فون پر باتیں کریں گے، اور جنات کا یہ جو تو ان کو کیا، وہ تو ان کے وسوسے سے پکے ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یار یہ ادھر ادھر ادھر تلا رکھی ہے، تو یہ سب ان کو کیا کہیے؟ جو جن کو ہی نہیں مانتا بولا وہ جن سے فون پہ باتیں کریں گے؟ ایک آدھ پہنچا دیا جائے اس کے پاس، ایک آدھ جن پہنچ جائے اس کے پاس، مان لے گا اور کیا۔ ایسے مطلب وہ سمجھا نہیں لے اس کو، جن کے اوپر آ کر پڑتی ہے وہ تو من نہیں پڑتا ہے، مان گیا۔ ویسے سمجھ نہیں آتی، بعضوں کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، بعضوں کو تو ان کا بھی مطلب دماغ جو ہے پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب وہ چلا جائے گا انشاءاللہ، اپنے بھیڑ کریں گے تو اس کو لطف آ رہا ہوگا، یہ اس کے لوگ جمع ہو رہے ہیں مزے لے رہا ہو۔ اگر کوئی لفٹ نہیں کرے گا تو چلا جائے۔ جن کامیاب ہوا نا، کامیاب ہوا جن کا، جن کامیاب ہوا نا، ہم فیل ہو گئے یار، ہم فیل ہو گئے نا، آپ نے ہم کو چھوڑ دیا جن۔ مزہ تو آتا ہے کہ ادھر ایک نہیں ایک سو آتی بھی ہوتا نا، تب بھی اپنے مور کرنا دیکھتے کہ ہمیں ہوتا رہے گا۔ میں تو جس کا دیوانہ ہوں میں تو اس کو دیکھوں گا بھائی، میں تو جس کا دیوانہ ہوں میں اس کو دیکھوں گا نا۔ چھوڑو یار آپ نے، یار کھٹاڑے نا کٹوا دی یار آپ نے، چھوڑو کھڑے ہیں وہ غلط آدمی ہے یار، صحیح نہیں یار، بالکل بیکار یار، تم نے کنڈا کر دیا، امپریشن کر جنات کو متاثر کر دیا کہ یہ میری مٹھی میں ہی ہے لوگ۔ وہ ایک جگہ کون سے ملک کا لگے مدرسے میں، مدرسہ کون سا تھا، کون سا شہر تھا، مدینہ منور نہیں، مدینہ منور وہ بہرحال ایک مطلب امام آپ اندلس یاد ہے، یحییٰ بن یحییٰ یاد ہے، شعر یاد نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں ہوتے تھے، وہ مدینے پڑھاتے تھے. بہرحال ایک بہت بڑے امام تھے، تو ان کا وہ مکتب مدرسہ جاری تھا. اتنے میں شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، تو سارے طلبہ بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے، ایک طالب علم بیٹھے رہے. تو ان سے بھی استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے آپ بھی دیکھ لو ہاتھی آیا، تم آپ اندلس سے آئے ہو، اندلس ایک ملک ہے دنیا کا، اندلس سے آئے اور آپ کے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا ہی نہیں ہے، بولے آپ دیکھ لو. تو اس نے کہا کہ حضور میں اتنا سفر کر کے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، مجھے آپ کی زیارت بہت ہے. آپ یار آپ غلط آدمی ہو یار، چھوڑو یار، ناک کٹوا دی یار، اٹھا پٹک کر رہا ہے آدمی، وہ کتنی بھیڑ لگا دی ہو. تو یہ تو پھر روز شیطان آئے گا اور ہمارے اجتماع کو خراب کرے گا اس طرح. آپ نہیں بیکار ہے، چھوڑ دو یار، جو بھی کھڑے ہو گئے وہ فیل ہو گئے. نہیں علم دین میں نیماک ہونا چاہیے یار، یہ کھڑا ہونا چاہیے. ابھی ایک اگر چوہا آ گیا تو میرے خلاف تو بھاگ دوڑ مچا دو گے، وہ چھپکلی آ گئی تو کیا ہوگا پتہ نہیں. وہ جنہ دین کی شکل میں بھی تو آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، یہ بھاگیں گے. تو جنہ سے ڈرتے ہو یار، آپ ڈرو گے تو ڈر آئے گا، آپ نہیں ڈرو گے تو یہ ڈر جائے گا. ارے بھگانے والا ہمارے پاس بیٹھا ہوا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یار. اب آپ کچھ بھی بولو گے میں متاثر نہیں ہوں گا یار، آپ کھڑے ہو گئے تھے یار. اب تو کوئی لمبا چوڑا کفارہ ملے تو ہی صورت بن سکتی ہے. ایک چانس ہو بابا، وہ اتنے کڑے ان کو چانس کون دے گا. وہ تو سنی ہے وہ اتنے سے بابا، ابھی یہ ماشاء اللہ دیکھو اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار میں بیان کر رہا تھا سمجھے، کہ کون سا علاقہ تھا جن دنوں میں مسجدوں میں بیان کرتا تھا، تو اللہ کی شان کہ اس نے مجھے استقامت بخشی. ایک چھپکلی چھت سے گریا میرے اوپر، لوگوں نے دیکھی چھپکلی. الحمدللہ میں نے بیان بند بھی نہیں کیا، اس میں کچھ میں ہلا جلا بھی نہیں، وہ چپکلی گری. اب جو بھی تھی وہ اس کو بھاگتے بنی، خود ہی بھاگ گئی الحمدللہ. اگر میں کرنے لگتا تو ریپبلک بھی شاید وہ گھبرا کے بھاگتی. تو یار موقع محل دیکھا کریں آپ، ایسے نہیں کیا پورا، کوئی کچھ بھی ہو جائے اپنے. یہ تو طے ہوا کہ مجھے دیکھنے تو نہیں آئے تھے شاید، وہ تو اس لیے وہ ادھر مائل ہو گئے. وہ اندلس والے جو تھے حضرت یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ بہت بڑے محدث بنے وہ جو طالب علم تھے، کہ جو بولے کہ میں ہاتھی نہیں دیکھوں گا. حالانکہ زندگی میں کبھی ہاتھی دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے، ان کے ملک میں ہاتھی ہوتا بھی نہیں تھا، پھر بھی نہیں گئے دیکھنے کے لیے. اور آپ نے یہ اٹھا پٹک کے تماشے تو بارہا دیکھے ہوں گے. ابھی بہت کمزور ہیں اپنے یار، بہت کمزور ہیں. یعنی کتنا ہمارا علم دین بیان کرنے کا نقصان ہو گیا اس بدبخت جن کی وجہ سے، جو آ کر وہ پریشان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، یا یہ شرافت سے توبہ کر لے اور بس صحیح ہو جائے. غیر مسلموں تو ایمان لے آئے، فاسق ہے، کیونکہ فاسق تو ہو گیا نا، مسلمان کو ستا رہا ہے، یہ علم دین کے یہ اس طرح وہ مجمع کو خراب کیا اس نے، تو توبہ کرنی ہوگی. ایسی سو بتا انسانوں والی ان کی بات ترکیب ہوتے ہیں بابا، یہ گن فاسے جنات میں عقل ہوتی ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہوتی. یہ عقل مند ہوتے ہیں، یہ بس سمجھتے ہیں، ان میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بہت سی صورتیں بدل لیتے ہیں. عین ممکن ہے اس میں انسانی شکل میں بھی جن بیٹھے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے، بعض ہوتے ہیں انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اور اتر آپ نے ذرا دھیان سے بیٹھنا، ہاں واقعی کہ وہ ہوتے ہیں، جن آ جاتے ہیں بازو کا، جن آتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں، پتہ نہیں وہ مطلب یہ کہ وہ کیا کیا کرتے جن آ کر. تو ہر ایک کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ انسانی شکل میں آ سکے. مختلف اس میں قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے میں ہزار قسمیں، ہزار برادریاں ہیں، تو ان میں قسمیں ہوتی ہیں. بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے کی طرح ہوتے ہیں، ہوتے پاورفل بھی نہیں ہوتے، بعض خطرناک ہوتے ہیں جو بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، بندہ کھا جاتے ہیں پورا پورا. ایسے بھی ہوتے ہیں عفریت نامی جن جو ہے وہ بندہ کھا جاتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور یہ ویرانوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، یہ جزیروں میں اکا دکا انسان ادھر آ نکلے تو کھا جاتا ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے، یوں سمجھ لو۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو آیت الکرسی پڑھے، یا جو میں نے سورت پڑھی وہ آیتیں پڑھی افحسبتم، تو یہ سن کر بھی جن اکثر بھاگ جاتا ہے۔ وہ یہی ایک بار ہوا تھا اپنے اعتکاف میں کہ وہ یہی سورت پڑھی تھی میں نے یہ آیتیں، تو جن چڑھا تھا وہ نارمل ہو گیا تھا بندہ، اب یہ ابھی تک پتہ نہیں نارمل ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ عصر کی نماز کے بعد کا بابا مجھے یاد ہے واقعہ تھا، جیسے ہی عصر کی ہم نے سلام پھیرا نا تو ادھر سے چیخنے چلانے کی آواز شروع ہو گئی، وہی یہی کیفیت تھی۔ تو پھر باپا نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، جیسے وہ آیت کریمہ ختم ہوئی وہ ٹھنڈا ہو گیا، ساری اس کی کیفیت ختم ہو گئی، وہ گمان ہے کہ وہ جن تھا جو تھا وہ بھاگ گیا صرف آیت سن کر۔ اب یہ یا تو جن ہے یا ہو سکتا ہے جن نہ ہو، وہ دماغی خلل ہو، دماغی خلل میں بھی آدمی نفسیاتی مریض بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ عوام اس کو جن بولتے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں، دماغی وہ نفسیاتی مریض ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ جن ہو ہی نہ، نفسیاتی مریض ہو جو یہ کر رہا ہو حرکتیں۔ بعض اوقات یہ جیسے عورتوں کا بتایا، عورتیں ڈرامہ بھی کرتی، یہ جو یوں بال بکھیر کر پبلک کو تماشا دکھا کر وہ نقلی ہوتی ہیں، ڈرامے کرتی، حاضری کا جو اسٹائل کرتی ہے نا مزاروں پہ، سب نقلی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن نقلی بھی کہا جاتا ہے ہوتی ہے، مزہ آتا ہے بس پبلک جمع ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے اوپر جن کا بولتے ہیں، ہم پر جن آتا ہے، اور سوال جواب ہوتے ہیں اور پبلک اس پہ جمع ہوتی ہے، اور جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ جن، اکثر بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ آج جنوں کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، بہت پہلے یہ ایک الگ کا نیا باد ہے ہمارے بابل مدینہ میں، وہاں کوئی وہ جن تھا، وہ کسی نے بتایا کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے اس طرح، اور وہ ختم درود اور وہ پبڑیاں پڑھتے ہیں، لوگ ختم پڑھتے ہیں اور سب کو نیکیوں میں لگا رہا ہے۔ تو مجھے لے گئے سائیں بھائی کے ملنے کے لیے اس سے، تو اس کے آنے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن وہ میرے کو مانتا تھا وہ ان کے بقول، تو وہ بولا آپ سے مل لے گا، تو مجھے الگ کمرے میں لے گیا، ون ٹو ون وہ آدمی بیٹھا اور میں بیٹھا۔ اب وہ اس کی آمد شروع ہوئی، اب اس نے وہ عجیب و غریب حرکتیں اور زمین سے اس کا منہ ملنے لگا، ایسے اسٹائل کرنے لگا کہ وہ میرے خیال میں گاما پہلوان بھی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کی آوازیں نکالنے لگا، سر میں تو دل پکڑ کے بیٹھا رہا گا، بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، مشقت کی لذتوں کو توڑنے والی چیزیں تھیں یار کہ لوگ مجھے لے گئے تھے۔ اب وہ اس نے ہم آ گئے ہیں ہم آ گئے کر کے وہ آواز نکالنی شروع کی، اب تم مرے بھائی جن آ گیا۔ تو میری اس سے بات چیت ہوئی، تو اس نے بتایا کہ ہم غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، اور فلاں اس نے مزار کا نام بھی لیا کہ میں فلاں مطلب یعنی کہ ہوں اور میں غوث پاک کے قدموں میں سویا ہوا ہوں۔ اچھا تو وہ جن نہیں تھا، بقول اس کے تھا جن، بقول اس کے وہ جن نہیں تھا، وہ تو ہم تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تو بس غوث پاک کے مزار پہ آرام فرما رہے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں۔ اور میں سمجھ جاتا کہ یہ ہے تو جن، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، کیونکہ بزرگان دین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اس طرح وہ تماشا بنائے اور لوگوں کے بدن میں غلول کریں۔ اب وہ خیر بات چیت کیا کیا بات چیت ساری یاد نہیں ہے مجھے، اور بعد میں اس نے مجھے کوئی ورد بھی بتایا کہ اب یہ پڑھا کرو، بن مانگے اس نے ورد بتانا شروع کیا۔ اب وہ ورد بھی وہ اپنے آپ کو مطلب غوث پاک کے قدموں میں سونے والے بزرگ ہوں، اور وہاں کی تو مقامی زبان بھی بغداد محلہ کی عربی ہے، اور اس نے کوئی ورد پڑھا، اس میں مجھے یاد رہ گیا اگسنی کی جگہ وہ اگسینی کہہ رہا تھا، تو میں تو سمجھ گیا کہ یار یہ جن بھی اور جاہل بھی ہے، بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ سب کوئی اکس سے نہیں بولوں گا تو کوئی تو پکڑ لے گا میرے کو, میں بزرگ نہیں ہوں. خیر وہ پھر وہ ہم بعد میں آپ کے پاس آئیں گے, آپ میرے پاس کب آئیں گے, تو ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے کر کے تھوڑا وہ پھر اور سین پاٹ کیا, اس نے جھٹکے مارے اور اب وہ بندہ نارمل ہو گیا. پھر ہم باہر نکلے دونوں, پھر پبلک جو ہماری تھی وہ جمع تھے, وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ جن ہے جھوٹ بولتا ہے اس نے, تو یہ جو میرے کو اورات بتایا جو غلط ہیں. بہرحال وہاں تو تماشا بنا ہوا تھا, وہ تو شاید جاری ہی رہا, میری بات کس نے ماننی تھی اس وقت میں. یہ تو اتنے بڑے لقب جو آج کل آپ نے دے رکھے ہیں وہ تو میرے پاس تھے نہیں. مسجد میں امامت کرتا تھا میں, شہید مسجد میں, اور پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, یاد نہیں آ رہا. آپ کو وہ بس بھیڑ کرنے کے لیے ختم فرماتا تھا اور نمازوں کا بولتا تھا, اصل مقصد اس کا بس بھیڑ سے مزہ آتا ہے نا, لطف اندوز ہوتا تھا, جھوٹ بولتا تھا فلاں بزرگ ہوں. تو یہ آج کل حاضری آتی ہے لوگوں کے, میں فلاں بزرگ ہوں, کسی کو غوث پاک کی حاضری آتی ہے, کسی کو الیاس قادری کی حاضری آتی ہے. جی ہاں ایسے بھی کیس آئے ہمارے پاس جو بولتے ہیں کہ الیاس قادری کی ہم کو حاضری آئی ہے اور وہ سین پاٹ کرتے ہیں. میرے جیتے جی حاضری آنی شروع ہو گئی, میرے بعد خدا جانے کیا ہوگا. کہ ابھی تو چلو میں تکذیب کے لیے موجود ہوں کہ بھائی انسان کی حاضری نہیں آ سکتی تو میری حاضری کیا آئے گی یار, مجھے پتا ہی نہیں ہے میری حاضری آ رہی. تو وہ جن ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, شہرت سے کسی کی مقبولیت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پبلک اکٹھی کرتے ہیں اور اندھیرے میں تیر برساتے ہیں. تو کبھی صحیح بھی پڑ جاتا ہے, کبھی غلط بھی ہوتا ہے, تو چلتا رہتا ہے. تو کبھی بھی کوئی بولے نا فلاں بزرگ ہو تو آپ لاہور پڑھ کے چلے جائیں, بالکل وہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ کنفرم ہے کہ کوئی انسان کسی کے بدن میں حلول کر ہی نہیں سکتا. جن البتہ مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں, لیکن انسان اس طرح نہیں کرتا, زندہ انسان بھی نہیں کرتا اور جو بزرگان دین صاحب مزار ہیں وہ بھی نہیں کرتے, بلکہ یہ حلول رہی ہے. وہ جن تو ادھر سے, وہ تو جن قبضہ کرتا ہے نا ادھر سے پیچھے سے. وہ انسان کے حلول کا شرعی حکم جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ہے, تو میرا خیال ہے خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. خیر وہ بہرحال یہ کہ وہ جہاں جنات واقعی جنات ہو نا ان کو بھی سوال جواب نہیں پوچھنے چاہیے, کہ وہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس کو سوال جواب کرنا حرام ہے, غیب کی خبریں پوچھنا اس کو حرام ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ غیب جانتے ہیں, یہ اللہ نے اس کو کفر لکھا ہے, اور قرآن پاک کی صحیح آیت اس پر موجود ہے کہ جن جو ہیں وہ علم غیب ان کو نہیں ہوتا, بالکل ان سے دور رہنا چاہیے, ایسی حرکتوں سے, ایسے باباؤں سے بہت دور رہنا چاہیے کہ ایسے باباؤں کے جنگل میں جو پھنستے ہیں نا, پھر ہم کو مکتوب آتے ہیں ان کے بیچاروں کے, وہ پریشان ہوتے ہیں, کیا وہ بابا ہم کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ بولتا ہے اگر تم نے آنا بند کیا تو میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. اپنے ہر بابا برا نہیں ہوتا, لیکن ایسے بابا بھی پائے جاتے ہیں کہ جو عورت بھی پھنس جاتی ہے مدنی ماحول میں آ جاتی ہے, لیکن وہ پھر بابا اس کو نہیں چھوڑتا, اس کو عملیات کے ذریعے بلاتا ہے, تنگ کرتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, فون کرتا ہے کہ میرے پاس کیوں آنا بند کر دیا تم نے. تو اس لیے یہ باباؤں کے لفڑے میں نہیں پڑنا چاہیے, جو جالی بس عورتوں کو کہاں جانے کی ضرورت ہے, اس طرح بہنوں کے بستے اپنے پاس مکتبۃ دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, اس طرح بھائیوں کے ہوتے ہیں, تو جہاں نہیں ہے اس طرح بہنوں کا تو اس طرح بھائیوں کو بھیج کر آپ محارم کو بھیج کر تعویذ منگوا لیں, یا پھر اپنی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ ترکیب بن سکتی ہے ای میل کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بدائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدک